سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة کا نام ہے سورة النور، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں ہر سورت میں چار باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، سورت کا ربط. نمبر دو، سورت کے امتیازات. نمبر تین، سورت کا دعویٰ. اور نمبر چار، سورت کا خلاصہ. تقسیم کہو یا خلاصہ کہو. تو پہلے یہ چار چیزیں عرض کر کے ایک تھوڑا سا پس منظر عرض کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورت کو حل کریں گے. پچھلی سورت کا نام تھا المؤمنون، اس سورت کا نام ہے النور. اس میں رب عرض کر رہا ہوں، سورت المؤمنون میں مومنوں کی کامیابی کا ذکر تھا، یہاں فرمایا وہ نور توحید کی وجہ سے کامیاب ہوں گے. کس وجہ سے؟ نور توحید کی وجہ سے کامیاب ہوں گے. مانوی ربط کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مضامین کا ربط. وہاں سورت المومنون میں ان صفات کا ذکر تھا، جن کی وجہ سے آدمی مومن بنتا ہے، اور یہاں ان باتوں کا ذکر رہے گا جن سے مومن کو بچنا چاہیے. وہاں دلائل کے ساتھ توحید کو ثابت کیا، عقلی دلائل تھے، نقلی دلائل تھے. یہاں فرمایا مخالفین توحید کو ماننے کے بجائے الٹا الزام تراشیاں کریں گے، خیال کرنا. سورت مومنون کی آیت ہے 108، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میں اللہ کے ساتھ کلام نہ کرو. وہاں خدا کے ساتھ کلام نہ کرنے کا ذکر تھا، اور یہاں بی بی عائشہ کے بارے میں کلام نہ کرنے کا ذکر ہے. امتیازات کا کیا مطلب ہے مولانا؟ انشاءاللہ 114 سورتوں کے امتیازات عرض کریں گے. امتیازات کا مطلب جو مضامین اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کسی سورت میں نہیں ہیں. دیکھیے سورت النور کے امتیازات عرض کر رہا ہوں. زانی کی سزا کا ذکر اس سورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. نمبر دو، مومنین کو زانی سے الگ رہنے کا حکم اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. نمبر تین، تہمت لگانے والوں کی سزا کا ذکر اس صورت میں ہے. نمبر چار، تہمت لگانے والوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. نمبر پانچ، لیان کا ذکر. نمبر چھ، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر. نمبر سات، حضرت فاروق اعظم کا جواب سبحانک ھذا بہتان عظیم اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. نمبر آٹھ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات یہ ذکر، الطیبات للطیبین یہ ذکر، اور پرائے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونے کا ذکر. نمبر دس، مرد غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں. گیارہ، عورتیں غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں. بارہ، عورتیں اپنی زینت غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. تیرہ، ایک ہی آیت کے اندر مومن عورتوں کے لیے 25 ضمائر کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 31 میں. 14، غیر شادی شدہ اس کی شادی کرو. 15، جو غلام خود کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تاکہ نکاح کر سکیں ان کو آزاد کرنے کا حکم. اور نمبر 16، اپنی لونڈیوں سے زبردستی زنا نہ کراؤ پیسے کھانے کے لیے. نمبر 17، نور کی مثال. نمبر 18، خدا کے گھروں میں عبادت کرنے والوں کا ذکر. اور 19، تین مثالوں کا جدا جدا ذکر، ایک مومنوں کی، دو کافروں کی. 20، کل قد علم صلاته وتسبیحه یہ ذکر، ہر مخلوق کو اپنی تسبیح کے طریقے کا پتہ ہے، عبادت کے طریقے کا. ایک بادل بنا کر اسے بارش نکالنے کا عجیب ذکر اس صورت میں آ رہا ہے نمبر 43 میں. اور نمبر 22، ایک ہی آیت کے اندر تین قسم کے جانور، جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، دو پاؤں پر چلتے ہیں، چار ہاتھ پاؤں پر چلتے ہیں، یہ ذکر اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. آیت استخلاء، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پردے کے تین اوقات ہیں، اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور بوڑھی عورتیں بہت زیادہ بوڑھی ہو جائیں اگر برقعہ نہ کریں تو اجازت ہے 25-26 کھانا اکٹھے اور اکیلے کھا سکتے ہو۔ یہ ذکر اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرو، یہ ذکر۔ اور آپ سے سلم کو بلانا کیسے؟ 28 امتیازات ہیں جو میں نے لکھے، اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جب میں نے پنج پیر میں دورہ پڑھا تو حضرت شیخ نے جو امتیازات تھے وہ پورے 114 صورتوں کے نہیں بتائے تھے، انہوں نے ہمیں ایک انداز سمجھا دیا، انداز بتا دیا، اس انداز میں تم نے امتیازات تلاش کرنے ہیں۔ میں نے الحمدللہ محنت کی، 114 صورتوں کے میں نے امتیازات کٹھے کیے ہیں۔ تو سورت النور کے 28 امتیازات ہیں جو اس صورت میں ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن کی کسی اور صورت میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اب صورت کا دعویٰ، میں نے صبح آپ کو صورت کا دعویٰ لکھوا دیا، الاجتناب من الاوصاف المنکرہ ورد الرسومات الباطلہ۔ رسومات باطلہ کی تردید آئے گی، اور ایسی چیزیں، ایسی صفتیں جو بری ہیں، گندی ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہوگا، انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کریں گے۔ اور سورت کا جو خلاصہ ہے، تقسیم ہے، ابتدا میں 4 احکام آئیں گے، پھر 3 گروہوں کا ذکر آئے گا، اس کے بعد پھر انہی احکامات پر تنویریں آئیں گی۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بس چھوٹا سا پس منظر سن لو، تفصیل تو نہیں، تفاسیر میں، احادیث میں اس کی تفصیل ہے، میں اشارہ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے مقام سے واپس آ رہے تھے، آپ وہاں جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کسی نہ کسی بیوی کی قرآن اندازی کیا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، نام نکلا صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ آ رہی تھی، واپسی پر ساتھ تھی، تو بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے باہر چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے بی بی عائشہ صدیقہ کا حوضہ، وہ کپڑے کا بنا ہوا کمرہ، چھوٹا سا، اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا تھا، اور اس میں بی بی عائشہ ہوتی تھی پردے کے اندر، صحابہ نے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ اس کے اندر ہیں، حالانکہ حقیقتاً بی بی عائشہ اس کے اندر، سمجھنا اس بات کو، سمجھنا بولانا، بس اسی پر غور کرو، سارے جھگڑے ختم ہیں۔ صحابہ کرام کا خیال کیا تھا کہ اس کپڑے والے کمرے کے اندر بی بی عائشہ صدیقہ ہے، حالانکہ بی بی عائشہ صدیقہ اس میں موجود نہیں تھی۔ اگر صحابہ کرام عالم الغیب ہوتے کہ بی بی عائشہ اس کپڑے والے کمرے میں نہیں ہے، تو سارا واقعہ ہی پیش نہ آتا، سارا واقعہ پیش، انہوں نے سمجھا، اٹھا کر رکھ دیا۔ زندہ صحابہ ہیں، درمیان میں کپڑا ہے، لیکن زندہ صحابہ کو پتا، چپ کر گئے ہو، زندہ صحابہ کو پتا کہ پاکستان والے کیسے کہتے ہیں، مردوں کو سب کچھ پتا ہے، جس کو پر کئی من مٹی آ گئی، روح نکل گئی، جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، اب اس کو کیسے پتا ہے؟ زندہ صحابہ کپڑا ہے اور بی بی عائشہ اس میں ہے یا نہیں، زندہ صحابہ کو پتا؟ اونچا بولی، عالم الغیب صرف کون ہے، اور پردے کی اوٹ میں سے دیکھنے اور جاننے والا صرف کون ہے؟ صحابہ کو پتا ہوتا بی بی عائشہ نہیں ہے، واقعی پیش نہ تھا۔ رکھا اونٹ پر، روانہ ہو گیا قافلہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوئی، دیکھا تو ہار نہیں ہے، او ہو، ہار تو میں نے اپنی بہن سے مانگا ہوا تھا، میں ہار تلاش کرنے لگ گئی، دیر ہو گئی، جب بی بی عائشہ واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ فرماتی ہیں میں درخت کے ساتھ لیٹ گئی تو مجھے نیند آ گئی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، 1 میل 2 میل پیچھے پیچھے، قافلے والوں کی کوئی چیز گر پڑے، ادھر ادھر ہو جائے، تو تم نے اٹھا کر قافلے والوں تک پہنچانی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے سے آئے، دیکھا کہ کوئی عورت درخت کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، قریب آئے تو انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ الفاظ کہے، بی بی عائشہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، بی عائشہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے علاوہ حضرت صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی. یہ بھی انہوں نے خود کہا انا للہ، میرے ساتھ تو بات نہیں تھی. خیر بہرحال یہی الفاظ میں نے سنے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، میں سوار ہو گئی. ایک دو میل کیا ہوتے ہیں اونٹ کے لیے، جلدی جلدی چلے، قافلے کے ساتھ پہنچ گئے. بس جب مدینہ طیبہ پہنچے، عبداللہ ابن ابی نے پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ باقی منافق بھی شامل ہو گئے. پراپیگنڈے کا انداز دیکھنا کیسا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد بھی اکیلا ہو، عورت بھی اکیلی ہو، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور آپس کے اندر وہ مطلب ہے نا وہ ایسے روکیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مرد بھی اکیلا، عورت بھی اکیلی، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، خلوت بھی ہو اور پھر تنہائی بھی ہو، تو اب آپ سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اس اشارے میں بات کرتا تھا تو منافقوں نے پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، بی بی عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے، اس کی عزت داغدار ہو چکی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ بشاشت نہیں ہوتی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. میں حیران تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے. فرماتی ہے میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی اور ام مستح میرے ساتھ تھی. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب صدیق اکبر کے بھانجے تھے. ہارون میں نے لکھنا ہے مہربانی. تو اتفاقاً ان کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ اڑ گیا، گرنے لگی. انہوں نے کہا مستح ہلاک ہو. میں نے کہا کمال ہے، اب مستح کو بد دعا دے رہی ہیں. پھر آگے تھوڑی سی ہم چلیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، وہ ساتھ تھی ام مستح، حضرت مستح جناب صدیق اکبر کا بھانجا تھا، اس کی اماں. پھر اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ اڑا، اس نے کہا مستح ہلاک ہو. مستح کو بد دعا دی، تیسری بار ایسے ہوا. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے مدینہ طیبہ میں تیرے خلاف تو یہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے اور مستح بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. فرماتی ہیں یہ سن کر تو میری طبیعت پر اتنا بوجھ آیا، تب مجھے احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ بشاشت کیوں نہیں تھی. فرماتے ہیں مجھے قضاء حاجت بھول گئی، الٹے پاؤں میں واپس آئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے عرض کیا کہ میں والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی، قریب گھر تھا میں چلی گئی، وہاں دیکھا کہ والد صاحب بھی اشکبار ہے اور والدہ بھی زاروں قطار رو رہی ہے، ان کو تو پہلے پتا تھا. فرماتے ہیں مجھے بخار ہو گیا. اس دوران تقریباً ایک مہینہ گزر گیا، پراپیگنڈا مدینہ طیبہ میں ہو رہا ہے بڑا تیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خاطر ہیں، آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی. اور سے سننا، ایک جملہ عرض کرنا ہے، صحابہ کرام سے آپ نے رائے لی، رائے لیتے آئے. فاروق اعظم آپ کی کیا رائے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم آنسو کی برسات میں اٹھے. اللہ کے محبوب پہلے یہ فرمائیے کہ بی بی عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا؟ یہ جملہ سننا، میں پوچھوں گا بی بی عائشہ صدیقہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انگلی کا اشارہ کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش جواب تھا کہ بی بی عائشہ کا انتخاب تو میرے لیے کرنے والا اللہ ہے. تو حضرت فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی، عرض کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اب منافقین کا فیصلہ میری تلوار کرے گی. اسی پر میں نے جملہ سنانا ہے، حضرت فاروق اعظم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ کہو سارے ماننے والوں، کس کے بارے میں؟ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. قربان جاؤں فاروق اعظم کے جواب پر، وہ کہتے ہیں سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے. کیا کہتے ہیں؟ اسی پر تو میں نے رب سنانا ہے، سبحانک اللہ عیبوں سے پاک ہے، سبحان اللہ. اللہ قربان جاؤں فاروق اعظم کے جواب پر، صفائی بی بی عائشہ کی دینی تھی، صفائی بی بی عائشہ کی دینی تھی، فاروق اعظم صفائی اللہ کی دے رہا ہے. بات کو سمجھنا، صفائی کس کی دینی تھی؟ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر صفائی کس کی دے رہا ہے؟ سبحانک اللہ عیبوں سے پاک ہے. اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا ربط ہے؟ مولانا دل کھولو، ذہن حاضر کرو، جملہ سناؤں، سبحان اللہ. یہ اب دورہ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے میں بھنوال میں بیان کر رہا تھا. ہمارے بہت بڑے پیارے دوست ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب ساتھ تھے. اتفاقاً میں نے یہ ربط بیان کیا تو مجھے پیٹھ پر تقریر میں دھمکیاں دینے لگے. بڑے ہیں مجھ سے, محترم ہیں, پیار کرتے ہیں علماء مجھ سے, میں بھی ان کا خادم ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں. اللہ اللہ احباب سبحانک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عائشہ کی صفائی نہیں دیتے, صفائی اللہ کی دے رہے ہیں. اللہ ایک اسے پاک ہے. میں یہ ربط سنوں گا, مہربانی کرنا, یاد کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہتے تھے, اللہ کے محبوب اگر بی بی عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے اللہ نے کیا ہے, سبحانک, غلط عورت کا انتخاب آپ کے لیے کرنا عیب ہے. غلط عورت کا آپ کے لیے انتخاب کرنا عیب ہے. عورت گندی ہو اللہ آپ کے لیے چنے, عورت گندی ہو اللہ آپ کے حرم میں لے آئے, عورت گندی ہو اللہ آپ کے بستر پر لے آئے, یہ تو عیب ہے. سبحانک, اللہ عیبوں سے پاک ہے. اگر اللہ کو بے عیب مانتے ہو, ماننا پڑے گا, بی بی عائشہ بھی پاک ہے. بی بی عائشہ بھی, بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اگر اللہ کو بے عیب مانتے ہو تو ماننا پڑے گا بی بی عائشہ صدیقہ بھی اس گناہ سے پاک ہے, اس کا دامن پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو بوجھ تھا, گرانی تھی, بہت حد تک دور ہو گئی. آپ خانوادہ صدیقی میں تشریف لائے, صدیق اکبر کے دروازے پر آئے, اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بی بی عائشہ ان الممت بسم من فاستغفر اللہ. حدیث پاک کے لفظ, اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے, انسان ہے, کمی بیشی ہو بھی گئی ہے, تو اللہ سے معافی مانگ لے. امی جان بیان کرتی ہیں, یہ سن کر اتنا میرے دل پر بوجھ آیا تو مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا, حضرت میں آپ کو وہ جواب دوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے دیا تھا, نام بھول گیا. انما اشکو بسی و حسنی اللہ, میں اپنا غم, اپنا درد دل اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. فرماتی ہیں میں روتی ہوئی اندر چلی گئی. انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اللہ کریم نے آپ ساتھیوں کے جذبات بھی سلامت رکھے, تو میں ایتے قرآن میں سے اکٹھی کراؤں گا کہ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا. کون سا عنوان؟ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا. مولانا قرآن میں اس کی بڑی مثالیں میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, جملہ ذہن نشین کر لو. اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا. بی بی عائشہ پریشان ہوئی, روئی, اللہ اگر تو میری صفائیاں نہ دے اور میری گواہیاں دینے والا کون ہو سکتا ہے. بس آپ سے سلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے سورۃ النور کی ابتدائی آیات نازل کر کے بی بی عائشہ کی طہارت کا اعلان کر دیا. تفصیل کتابوں میں ہے, میں نے خلاصہ آپ کو سنا دیا. اب احکام بھی سنو اور سورت کی تحقیق بھی سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها. ذہن تازہ کرو, سورۃ فاتحہ کھولو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جلدی کرو احباب, سورۃ فاتحہ میں ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اگلی سورت سورۃ البقرہ. کوئی صفحہ کھول لو, کوئی صفحہ. بقرہ کا معنی گائے. جلدی بولتے آؤ, بقرہ کا معنی. ہم نے وعدہ کیا اللہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود, جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی, ہم بکرہ گائے کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت آل عمران. کوئی صفحہ کھول لو. آل عمران, ہم نے وعدہ کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى, اللہ جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی, آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت سورۃ النساء. کوئی صفا. نساء کا معنی عورتیں. جلدی بولیے, نساء کا معنی کیا مطلب؟ سمن وتی باد حقوق النساء, اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. گائے کی نہیں کریں گے، آل عمران کی نہیں کریں گے، اس کے بعد النساء تمام عورتوں کے حق بھی ضرور ادا کریں گے، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے وغیرہ۔ اگلی سورت سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان، مائدہ کا معنی دسترخوان، کیا مطلب؟ اللہ تیری عبادت کر دی، تیرے حق ادا کر دیے، عورتوں کے کر دیے۔ اللہم ربنا ارزل علینا مائدتا من السماء، ہمارے اوپر اللہ آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر۔ اگلی سورت سورۃ الانعام، مائدہ مانگ رہے ہو؟ جی اللہ رحمت کا دسترخوان۔ انی منزلھا بشرط اللہ تجلو لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا، شرط یہ ہے مائدہ نازل کروں گا رحمت کا دسترخوان، شرط یہ ہے انعام جانوروں میں سے کھیتی میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا۔ حصے کس کے نام کے؟ اونچا بولو، حصہ کس کے نام کے؟ اگلی سورت کا نام سورت الاعراف، دیکھنا اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، میں انشاءاللہ اقوال لکھواؤں گا کہ وہاں کون کون ہوں گے، جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوئے، نہ جنت والا مزہ ہوگا نہ جہنم والی سختی ہوگی۔ مائدہ مانگنے والو، مائدہ نازل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، صرف مائدہ نہیں، اعراف سے نکال کر تمہیں جنت داخل کروں گا، اعراف سے نکال کر۔ اگلی سورت کا نام الانفال، نفل کی جمع مال غنیمت، دشمن سے مقابلہ ہوا، مال ہاتھ آیا، اعراف سے نکال کر جنت داخل کروں گا، قیامت کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی انفال دوں گا، مال غنیمت دنیا میں بھی۔ اگلی سورت سورۃ التوبہ، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو، شرط کیا ہے؟ بولو تو صحیح، شرط کیا ہے؟ اگلی سورت کا نام سورہ یونس، توبہ ویسے کرنا جیسے قوم یونس نے کی تھی، توبہ کیسے کرنا جیسے قوم یونس نے کی تھی، خالص توبہ۔ اگلی سورت کا نام پڑھو، پڑھو مولانا، سورت ہود، قوم یونس کی طرح توبہ بھی کرنی ہے، اور مسئلہ وہ ماننا ہے جو ہود علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ تعبدو الا اللہ۔ اگلی سورت سورہ یوسف، حضرت ہود نے بیان کیا، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، حضرت یوسف جیل میں بیان کر رہا ہے، کہاں بیان کر رہا ہے؟ جیل میں، امر اللہ تعبدو الا اللہ۔ اگلی سورت کا نام سورت الرعد، حضرت یوسف نیچے جیل میں بیان کر رہا ہے، رعد فرشتہ آسمانوں میں بیان کر رہا ہے، یوسف بے ہو رعد۔ اگلی سورت کا نام سورت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی دعا سے بھی یہی مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ آگے جی سورت الحجر، یہ مسئلہ توحید، اصحاب ہجر نے نہیں مانا، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اگلی سورت سورت النحل، نحل کا معنی شہد کی مکھی، افسوس ہے حاجی عمل خان، افسوس ہے، پھر بھی تمہیں مسئلہ توحید سمجھ نہیں آ رہا، النحل شہد کی مکھی کو دیکھ لو، شہد کی زہریلی مکھی ہے، اس میں سے میٹھا شہد میں اللہ نکال رہا ہوں، جو اللہ زہر میں سے میٹھا شہد نکال سکتا ہے، تمہاری مشکل کو بھی حل۔ اگلی سورت کا نام بنی اسرائیل، یہ مسئلہ توحید نہ مانا، بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ اگلی سورت کا نام سورت الکہف، یہی مسئلہ توحید ہے جس کا اعلان اصحاب کہف نے بادشاہ کے دربار میں کیا تھا، ربنا رب السماوات والارض، اور یہی مسئلہ توحید بی بی مریم کے قصے سے ظاہر ہو رہا ہے، پریشان بیٹھی ہے، ہائے میرا بیٹا پیدا نہ ہوتا، اللہ کی مرضی تھی دیکھ کر رہوں گا۔ اگلی سورت سورت طہٰ، بہادری سے مسئلہ توحید بیان کرنا چاہو تو سورت طہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو۔ اگلی سورت سورت الانبیاء، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، سارے انبیاء کا بھی یہی مشن تھا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ دیکھو حج کے رکن سے بھی یہی مسئلہ تو ہی ثابت ہو رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگلی سورت کا نام المومنون، پچھلی سورت کا نام سورت الحج، پڑھیے مولانا پچھلی سورت کا نام، اس سورت کا نام المومنون۔ حج پر وہ آئے ہیں جو مومن ہوں، حج پر کون آئے نہیں پڑھتے ہو، حج پر کون آئے جو مومن ہوں۔ اس سورت کا نام سورت النور، اس سورت یہی تو وہ نور توحید ہے جس کی وجہ سے مومن کامیاب ہوئے تھے، قد افلح المومنون۔ اتنے تک میں پہنچایا ہوں تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی 114 سورتوں کا اسمی ربط بیان کریں گے آخر تک۔ آ جاؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا ہا سے ہی، جلدی بولو میں آگے چلوں۔ لکھا ہوا ہے مبتدا مقدر، عبارت کیا تھی؟ حاض ہی سورتن، یہ سورت ہے۔ آگے الفاظ انزلناها، ہم اس کو اتار چکے ہیں، لفظی معنی تو یہ ہے ہم اس کو۔ بول سید جی میں کیویں باس ہو تو سر سیرانا رکھنا آئی پھٹیاں کہہ دیا نہیں۔ ایک الفاظ انزلنا ماضی کا صیغہ ہے، کیا ہے مرنا؟ بہت بڑا اشکال ہے، غور کرو انزلنا کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا۔ یہ صورت ہے اتار چکے ہیں ہم اس کو، لفظی معنی تو یہی ہے، یہ صورت ہے نازل کر چکے ہیں ہم اس کو، حالانکہ نازل تو آگے ہو رہی ہے، نازل تو۔ اب اس کے جواب دیے ہیں بہت سارے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں وہ جو آگے احکام آ رہے ہیں وہ پہلے نازل ہوئے اور یہ آیت سورۃ انزلناها بعد میں نازل ہوئی، تو فرمایا ہم وہ نازل کر چکے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، امین کہہ دو۔ حضرت فرماتے تھے، بڑی پیاری عجیب سی بات فرماتے تھے، فرماتے تھے یہاں ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ ماضی کس لیے ہے؟ الفاظ دہراؤ تو آپ کو یاد ہوں، یہ خاص بات ہے دورہ تفسیر کی حضرت صاحب کی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ماضی کس لیے ہے؟ شروع فی الفعل کے لیے۔ میں مانا کرتا ہوں، خیال سے سنو، سورۃ انزلناها یہ سورت ہے ہم اس کو اتارنے لگے ہیں، ہم اس کو اتارنے لگے ہیں، اتار رہے ہیں، جو بھی مانا کرو۔ حضرت فرماتے تھے اس کی مثالیں اور بھی ہیں، کھولو سورۃ النمل، 19-12 سورۃ النمل۔ فلما کشفت، صفحہ 561، فلما راتوہا سبت ہو لجتا وکشفت عن ساقیہا، 561، دیکھنا، جبکہ ملکہ بلقیس نے اس کو دیکھا، حاسبت ہو لجتا، خیال کیا اس کو گہرا پانی، ملکہ بلقیس نے سمجھا یہ گہرا پانی ہے، وکشفت عن ساقیہا، اور کھولنا شروع کیا اپنی پڈلیوں سے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کھولنا، کھولا نہیں، اپنی پڈلیوں کو کھولا نہیں۔ فلما رات حسبت ہو لجن وکشفت، کھولنا شروع کیا اپنی پڈلیوں سے، قال، نیلوی شاہ سے فرماتے تھے، یوں فرماتے تھے، یہ انہوں نے ہمیں نمونہ دکھایا حضرت نے، حضرت فرماتے تھے یہ دیکھنا، یہ حضرت نے ہمیں نمونہ دکھایا، نیلوی شاہ صاحب نے فرماتے تھے، یہ دیکھو انداز ساری زندگی یاد رکھنا۔ حضرت فرماتے تھے ملکہ بلقیس نے جب دیکھا تو انسان کی عادت ہے کہ جب انسان پانی کو دیکھتا ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، تو اپنی شلوار کو، چادر کو اوپر کرتا ہے، یہ ایسے تاکہ خراب نہ ہو، یہ ایک فطرت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کاشفت، اس نے سمجھا یہ پانی ہے، یہ ایسے ہاتھ ڈالا، بھائی میں کپڑا اونچا کروں، پنڈلیوں سے کپڑا ہوں، ایسے ہاتھ ڈالا، یہ کھولنے لگی۔ حضرت نے فرمایا کیا کر رہی ہو، یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ بات سمجھی مولانا؟ نقشہ یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ کاشفت کھولا نہیں، سید رحمان آگے سے ہم جگہ دے، کھولا بولو تو صحیح، کھولا، کھولنے لگی، کھولنے لگی. حضرت نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ یہ آگے پانی. فرمایا پانی نہیں ہے، یہ تو شیشہ ہے. تو کاشفات یہاں بھی ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے، ماضی. اب یہاں بھی سورۃ انزلناها، یہ سورۃ ہے، انزلناها یہ سورۃ موصوف ہے، انزلنا اس کا جملہ صفت ہے، انزلناها ہم اس کو اتارنے لگے ہیں، اتارنے، اتار رہے ہیں، اتارنے لگے ہیں، جو بھی معنی کرو. وَفَرَضْنَاهَا، وَفَرَضْنَاهَا اور لازم کرنے لگے ہیں ہم اس کو، لازم کرنے، مقرر کرنے لگے ہیں ہم اس کو. اب خیال کرنا، عبارت یوں تھی فرضنا احکامہا، عبارت کیا تھی؟ فرضنا احکامہا، ہم اس کے احکام کو لازم کرنے لگے ہیں، یہ صورت ہے، ایسی صورت کہ ہم اس کو اتارنے لگے ہیں اور اس کے احکام کو ہم لازم کرنے لگے ہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات، خیال کرنا مولانا، اعادہ لبود الاحد، کیا اوپر اعادہ تو لکھا ہوا ہے، لبود الاحد سے رہ گیا، کیا مطلب؟ انزلنا پہلے بھی فرمایا لیکن درمیان کے اندر اور بات آ گئی، تو مفعول ذکر کرنے سے پہلے پھر انزلنا کو ذکر کر دیا. انزلنا فیہا آیات بینات، ہم نازل کرنے لگے ہیں، ہم نازل کرنے لگے ہیں اس میں، کیا نازل کرنے لگے ہیں؟ آیات بینات، نشانیاں واضح واضح، دلائل واضح واضح. مولانا جملہ قلم ہاتھ کے اندر، توحید کے روشن دلائل، آیات بینات کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ توحید کے روشن دلائل نازل کرنے. معنی دہراؤ تو میں آگے چلوں گا. انزلنا کا معنی نازل، نازل کرنے، جو نہیں دہرائے گا اس کو نہیں آئے گا. نازل کرنے، ماضی شروع فعل، دلیل فلم، دلیل وہ فلم مرا تو حسبت لجتن و کاشفت ساقیا، وہاں ملکہ بلقیس نے پنڈلیوں سے کپڑا کھول لیا تھا، کھولنے لگی تھی. وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ اشارہ ہے الی ما بین من دلائل التوحید، جو دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اس لیے میں نے مانا کیا توحید کے روشن دلائل کیوں بیان کرنے لگے ہیں. حکمت مجموعہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی، چار احکام پہلے آ رہے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، اللہ نے فرمایا اس کو برا نہ سمجھو، یہ خیر ہے. اللہ خیر کیسے؟ فرمایا یہ احکام آ گئے ہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، تمہید میں احکام اربع کا بیان پڑھو. تمہید میں چار احکام آ رہے ہیں. حکم اول، الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، والزانی زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کوڑے مارو. فجلدوا جزء اول، پہلی پہلی جزء، کوڑے مارو ہر ایک ان دونوں میں سے، مئۃ جلدۃ سو کوڑے. یہ کس کے بارے میں مسئلہ ہے؟ خیال کرنا مولانا، غیر شادی شدہ. کون؟ غیر شادی شدہ. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، سو کوڑے مارنے ہیں. مرد ہے، عورت ہے، برا کام کرے تو سو کوڑے مارنے ہیں. ایک جوز، سورۃ مائدہ کھولو، آیت نمبر 43. وکیف یحکمون، صفحہ 72. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ. منا یہ آیت خیال کرنا جو ابھی کھولی ہے. وکیف یحکمونک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آپ سے فیصلہ کروانے آ جاتے ہیں، آپ سے کیسے فیصلہ کروانے آ جاتے ہیں؟ وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. یہ آیت رجم کے بارے میں دلیل ہے، ذرا سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی عورت اور ایک یہودی مرد نے برا کام کیا، شادی شدہ تھے۔ اب ان کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد عورت اگر برا کام کرے تو ان کو سنسار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جی ہم یہودی ہیں مرد عورت اور آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں، انہوں نے برا کام کیا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اب خیال میرے اوپر متفق کو، جی متفق ہے، آپ والا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات شریف لے آؤں، اور تورات میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان کا خیال تھا کوئی سزا وغیرہ دے دیں گے، ڈنڈے ونڈے مار دیں گے، منہ کالا کر دیں گے وغیرہ، سنسار ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا فاتو بالتورات فتلوہا، تورات لے آؤ اس کو پڑھو۔ تورات لائی گئی، ان کا بہت بڑا عالم تھا ابن سوریہ۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، اس تورات میں مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ مرد عورت برا کام کرے کیا سزا ہے؟ جب اللہ کے نام کی قسم دی گئی وہ بول اٹھا جی اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے سنسار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی وکیف یحکمونک، کیسے فیصلہ کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات شریف موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ کون سا؟ رجم والا۔ کون سا؟ یہاں بات کریں گے، میں نے اشارہ کر دیا، رجم کا اشارہ وہاں ہے اور یہاں غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے کا مسئلہ۔ ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، نہیں جی جی سو کوڑے جی، کچھ نہ کچھ تو نرمی ہونی، فرمایا نہیں خبردار۔ ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، جزو دوم، جزو اول سو کوڑے مارنے ہیں، جزو دوم، نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے ساتھ ترس اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ میں نے رافت ان کی چار باتیں آپ کو لکھوائی ہیں، ترس نہیں آنا چاہیے۔ نمبر ایک کہ حد جاری نہ کرو، چھوڑو جی بس معاف کر دو نا۔ نمبر دو آہستہ مارو کہ پتہ نہ چلے، یوں بھی نہیں کرنا۔ نمبر تین کمی نہ کرو، جی سو نہیں جی پچاس کر دینا۔ نمبر چار معافی کی سفارش نہ کرو، یوں نہیں کہ معافی کی سفارشیں شروع کر دو، ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، مقتضی اول، تقاضا کرنے والی چیز موجود ہے، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ۔ نمبر دو آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ اور آخرت کو مانتے ہو تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ والیشہد جزو سوم، اور چاہیے کہ موجود رہے عذابہما، ان دونوں کی سزا کو۔ عذاب کا کیا معنی کیا؟ سزا۔ طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مومنوں میں سے، مومنوں کی ایک جماعت سزا کے وقت موجود بھی رہنی چاہیے عبرت کے لیے۔ ایک حکم ہو گیا۔ دوسرا، مولانا یہ اس صورت کا مشکل مقام ہے، ذرا ذہن حاضر کرنا۔ حکم ثانی، الزانی لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين۔ سورت کا مشکل مقام آیا۔ پہلے سادہ معنی سن لو، سادہ لکھنا نہیں، سادہ معنی سن لو۔ الزانی برا کام کرنے والا مرد، بدکار مرد، لا ينكح نہیں نکاح کرتا، الا زانیا مگر بدکاری کرنے والی عورت سے۔ زانی کس سے نکاح کرتا ہے؟ زانیہ سے۔ او مشرکہ یا شرک کرنے والی سے نکاح کرتا ہے۔ وہ زانیا برا کام کرنے والی عورت، بدکار عورت، لا ينكح الا زانی نو مشرک، نہیں نکاح کرتا اسے مگر زنا کرنے والا مرد، یا زانی عورت سے نکاح کرتا ہے مشرک، مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، حرام کیا گیا ہے یہ مومنوں پر۔ میں ذلک کا مشنہ بھی عرض کرتا ہوں، غور کرو اللہ نے کیا فرمایا، ذرا سنجیدگی دھیان سمجھو۔ زانی مرد نکاح کس سے کرتا ہے؟ زانی عورت سے۔ زانی عورت اس سے نکاح کرتا ہے زانی مرد، حالانکہ آپ نے دنیا میں بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی کہ مرد برا ہے خاوند، مرد برا ہے عورت نیک ہے، مرد گندا ہے بدکار ہے، گھر میں اس کی بیوی ایسی ہے کہ دیکھ کر دوسرے مثالیں دیتے ہیں اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں بدکار مرد بدکار عورت سے نکاح کرتا ہے، حالانکہ بے شمار مثالیں ہیں کہ مرد بدکار ہے لیکن عورت نیک ہے، اور ایسی بھی مثالیں ہیں کہ خاوند نیک ہے عورت بری ہے، دونوں آپس میں نکاح کے اندر ہیں۔ پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اوپر دیکھو جی، نکاح سے مراد، پڑھو تو سمجھاؤں، نکاح سے مراد بتی بالزنا ہے، اور الزانی اور زانیہ میں مراد وہ ہیں، عبارت ٹھیک کرو، الزانی و زانیہ میں مراد وہ ہیں جن میں، پڑھو، عادت زنا کی ہے اور زنا کو عیب نہ سمجھے جیسے کنجر وغیرہ۔ اچھا لا ین، کیونکہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے وتی بالزنا مراد ہے از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرطبی کا حوالہ، دیکھنا میں سمجھاؤں پہلی پہلی بات۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھ رہے ہو احباب، میں سنوں گا سورت کی مشکلات میں سے ایک مشکل مقام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گندا آدمی لا ین کہ اللہ زانیہ، نہیں گندا کام کرتا مگر گندی عورت سے۔ فرماتے ہیں نکاح مراد نہیں ہے، بتی بسنا وہ گندا کام مراد ہے۔ گندا آدمی کس سے یہ گندا کام کرے گا جو عورت بھی گندی ہوگی؟ ہونا خیال کرو، گندا مرد یہ گندا کام کس سے کرے گا جو عورت بھی، اور گندی عورت یہ گندا کام کس سے کرے گی جو مرد بھی۔ یہ مطلب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نکاح سے مراد ہے وتی بالزنا، کیا مطلب؟ یہ جو گندا کام ہے مرد اور عورت جو گندے ہوں وہ آپس میں یہ کام کرتے ہیں، جو پاک دامن مرد عورت ہوں وہ یہ کام نہیں کیا کرتے۔ کیا سمجھے؟ یہ گندا کام کون کرتے ہیں؟ جو مرد بھی گندا ہو اور عورت بھی، جو پاک دامن مرد اور عورت ہوں وہ یہ آپس میں گندا کام نہیں کیا کرتے۔ اب دیکھو منع کرتا ہوں، پھر دوسری تو جی عرض کروں گا، الزانی لا ینکح الا زانیہ، زنا کرنے والا مرد نہیں زنا کرتا۔ لا ینکح کا میں مقصودی معنی عرض کر رہا ہوں، مرادی مطلب گندا کام کرنے والا مرد نہیں گندا کام کرتا مگر بدکار عورت سے، او مشرکہ یا شرک کرنے والی عورت سے۔ یہ بھی سمجھاتا ہوں، والزانیہ اور بدکار عورت نہیں نکاح کرتا، یعنی نہیں زنا کرتا اسے مگر زناکار مرد، مگر زنا کرنے والا بدکار مرد، او مشرک یا شرک کرنے والا مرد۔ کیا مطلب؟ گندی عورت کے ساتھ یہ کام کون کرے گا جو مرد گندا ہو، بات سمجھی؟ اور گندے مرد کے ساتھ یہ گندا کام کرنے والی عورت بھی کون ہوگی؟ گندی۔ آگے دیکھو، وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کیا گیا ہے یہ زنا۔ زالے کا کیا معنی کیا؟ لکھو اوپر، انہیں لکھو زالے کے اوپر، نمبر ایک زنا، حرم ذالک علی المومنین، حرام کیا گیا ہے زنا۔ کس پر؟ علی المومنین، مومنوں پر، مومنوں پر زنا حرام کیا گیا ہے۔ گندے مرد اور گندی عورتیں آپس میں یہ کام کریں گی، ایک مطلب سمجھ آیا؟ یہ کام آپس میں کون کریں گے؟ جو گندا مرد اور عورت بھی گندی ہو، لیکن مومنوں پر یہ کام حرام ہے۔ ایک چھوٹا سا حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، تیر کا نشان لا ین کے ساتھ، ذکر عدم فعل، پڑھو تو، ذکر ارادہ عدم لیاقت، ارادہ عدم لیاقت فعل نحو، جیسے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، بادشاہ جھوٹ، پڑھو تو صحیح، السلطان لا، بادشاہ جھوٹ، اے لا یلی کو بہی، اس کو سمجھنا ہے، لا یلی کو بہی، دیکھنا میری طرف سمجھاؤں، السلطان لا یکذب، عرب والے کہتے ہیں بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتے، بولتے تو ہیں، ہمارا بادشاہ روز جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ جھوٹ تو بولتا ہے؟ نہیں نہیں بھائی، السلطان اللہ یکذب، بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ کوئی جھوٹ بولے، چھوٹا موٹا بندہ بولے تو بولے، بادشاہ کو کس کا ڈر ہے، بادشاہ کو کس کا فکر ہے؟ بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، بادشاہ کے لائق، سمجھنا۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے، الزانی لا ینکح الا زانیہ، بدکار مرد نہیں لائق کہ نکاح کرے مگر بدکار عورت سے۔ کیا مطلب؟ زانی مرد کو چاہیے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کسی بدکار عورت سے نکاح کرے، پاک دامن عورت کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ زانی مرد کے لائق کیا ہے کہ کس سے نکاح کرے؟ اب منع نکاح والا کر رہا ہوں، زانی مرد کے لائق کیا ہے کہ نکاح کس سے کرے؟ زانیہ، اور لیاقت والا مانا سمجھا، یا مشرکہ، مشرکہ عورت سے کرے اس کی مرضی۔ وزانیت لا ینکحوا الا زانی نو مشرک، بدکار عورت نہیں لائق کہ نکاح کرے اس سے مگر بدکار مرد، وہ اس لائق ہے کہ بدکار مرد کو اس کے ساتھ فٹ کر دو۔ او مشرک، یا مشرک، اب خیال، حرم ذلک علی المؤمنین، منع کیا گیا ہے۔ حرم کا کیا مانا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ ذلک، یہ نکاح، بالزانیہ، عبارت ٹھیک کرو، یہ نکاح بالزانیہ، زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا منع کیا گیا ہے مومنوں پر۔ کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ حرم ذلک علی المؤمنین، منع کیا گیا ہے مومنوں پر۔ اب منع حرم کا کیا کر رہے ہیں؟ مرنا خیال کرنا، ادھر ہم نے لا ینکحوا میں منع کیا لائق نہیں ہے، تو لیاقت اور حرمت کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہم نے کہا نہیں نہیں، یہاں حرمت سے مراد منع ہے، حرمت سے مراد کیا ہے؟ گندے مرد کے لائق یہی ہے اس کی شادی گندی عورت سے کرو، گندی عورت کے لائق یہی ہے اس کا نکاح گندے مرد سے کرو۔ یہ بات مومنوں پر منع ہے، مومنوں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں نکاح کے لیے پاک دامن عورت تلاش کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ دو مطلب ہیں، ایک حضرت ابن عباس نے بیان کیا اور دوسرا لیاقت والا ہم نے مانا کر دیا۔ والذین یرمون المحصنات، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بدکار مرد کے ساتھ مشرک کا ذکر کیوں کیا، بدکار عورت کے ساتھ مشرکہ عورت کا ذکر کیوں کیا؟ یوں نہیں ہے کہ اللہ نکاح کی اجازت دے رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کی اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم شرک کرنے والے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرو، اجازت اللہ نہیں دے رہا۔ یہ اللہ کریم ذلت بیان کرنے کے لیے، خساست بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی جو گندا مرد ہے اس کے نکاح میں گندی عورت آنی چاہیے، اور بلکہ اس سے بھی گندی عورت ہے شرک کرنے والی، جو اس سے بھی گندی ہے، گندے کو گندے کے ساتھ فٹ کرو، گندے کو۔ یہ نفرت دلانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا۔ کیا دلانے کے لیے؟ اور دونوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ مولانا جو بدکار ہوتا ہے وہ ایک پر اکتفا نہیں کرتا، میں نے جملہ آپ کو لکھوایا، بدکار ایک پر، بدکار مرد ہے ایک عورت پر اکتفا نہیں کرے گا، بدکار عورت ہے ایک خامت پر اکتفا نہیں کرے گی، بدکار زانی ایک پر اکتفا نہیں کرتا، مشرک بھی ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتا، وہ بھی در در کے دھکے کھا رہا ہے، اور مشرک بھی در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ اس لیے زانیہ پر لکھا ہوا ہے درجہ اول خسیس، اور مشرکہ پر لکھا ہوا ہے اخس۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء، حکم ثالث، وہ لوگ جو، تیسرا حکم آ گیا، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر، ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ، تیسرا حکم آ گیا، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر، کس کی تہمت؟ زنا کی تہمت، جس کا شرعاً ثبوت نہ ہو۔ ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء، پھر چار گواہ پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، حالت دنیاوی، کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے۔ ان کو کیا مارنے ہیں تہمت لگانے والوں کو؟ 80 کوڑے، جو گواہ پیش چار نہیں کر سکے۔ اور ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، متمم جلد، یہ کیا لفظ ہے؟ متمم جلد کوڑے والے حکم کو پورا کرنے والی چیز. ابھی تھوڑا حکم رہتا ہے، 80 کوڑے بھی مارنے ہیں اور نہیں قبول کرنی ان کی گواہی کبھی بھی. ہٹ جا، تجھے 80 کوڑے لگے ہوئے ہیں، حد قذف میں ہم تیری گواہی قبول نہیں کرتے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آخرت کے اندر ان کا شمار کن میں ہوگا؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں اللہ کے نافرمان، فاسق فاجر، باغی اللہ کریم کے نافرمان. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ، خیال کرنا یہاں پر بحث کر لی ہے. إِلَّا الَّذِينَ، پیچھے دو باتیں عرض فرمائی، ایک بات گواہی قبول نہیں کرنی، دوسری بات یہ فاسق ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سزا کے بعد. اس پڑھو تو صحیح، اس یعنی خدا کے سامنے بوجہ حق اللہ ہونے کے توبہ کر لیں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. دیکھا، یعنی متہم شخص سے معافی مانگ لی بوجہ حق اللہ ہونے کے، تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی، اپنے آپ کو سنوار لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب سمجھو، جس بندے کو 80 کوڑے لگ گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، اور نمبر دو، اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، گناہگار ہیں. آگے جو ہے نا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اب اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول اور ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول اور ہے. اس کو سمجھنا، میں آپ سے سنوں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سے. کس سے؟ پڑھو تو، کس نے فرمایا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. خیال، نیچے آپ کے پاس عبارت لکھی ہوئی ہے، اندل بخاری متعلق لا تقبل ہو کے. کیا مطلب؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو 80 کوڑے لگ گئے اس کی شہادت قبول نہیں کرنی، گواہی قبول نہیں کرنی، یہ فاسق ہے. ہاں، جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، پھر اس کی گواہی قبول کرنی ہے، پھر اس کی گواہی قبول. اب فاسق نہیں رہا، گناہ ختم ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اب اس کی گواہی قبول کر سکتے ہو. آگئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب نے فرمایا نہیں، اس کا جو تعلق ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کا، یہ اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ دیکھو، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کے نیچے لکھے متعلق هم از امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. دیکھنا میری طرف، جملہ اشارے میں سمجھاؤں. امام صاحب نے فرمایا جس بندے کو کوڑے لگ جائیں اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، یہ فاسق ہے. ہاں، جو بندہ توبہ کر لے، فاسق نہیں رہے گا، لیکن گواہی پھر بھی قبول نہیں کرنی. گواہی، گناہ ختم، ٹھیک ہے، فاسق نہیں رہا، اللہ نے اس کو معاف کر دی، اس نے توبہ کر لی، لیکن گواہی پھر بھی قبول. دیکھو دلیل کیا ہے، امام صاحب کی دلیل سنو. امام صاحب فرماتے ہیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ هم الفاسقون الا الذین کے قریب ہے. کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اولئک هم الفاسقون الا الذین کے، اور لا تقبلوا لهم، یہ دور ہے، تو استثناء قریب سے ہوگا، استثناء ایک. اور دوسری بڑی وزنی دلیل امام صاحب نے یہ دی ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقبلوا لهم شہادتن ابدن، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرنی. اور یہاں اللہ کریم نے ابدن ذکر کر کے استثناء جب بعد میں کیا ہے، تو لا تقبلوا سے نہیں ہوگا. اگر لا تقبلوا سے استثناء کرنا ہوتا تو اللہ ابدن کبھی نہ کہتا، ابدن یہی کہتا، لا تقبلوا لهم شہادا، گواہی قبول نہ کرو. اب ابدن کہہ دیا، کبھی بھی گواہی قبول نہیں کرنی، کبھی بھی فرما کر اشارہ کر دیا، اس کی گواہی توبہ کے بعد بھی قبول نہیں ہوگی. اگر ابدن کے ہوتے ہوئے گواہی قبول کرو، تو پھر ابدن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے استثناء ہم الفاسقون سے ہوگا لا تقبلوا سے. آگے چلو والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. چوتھا حکم, اب جو اپنی بیوی پر تہمت لگا دے اس کا مسئلہ. والذین یرمون ازواجہم, وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر. ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نمبر دو, یعنی جب زنا مومن کی شان سے بعید ہے تو کوئی زنا کی تہمت مومن پر لگائے تو اس سے چار گواہ طلب کرو, اگر نہ لائے تو اس کو مذکورہ سزا دو. اور یہ فاسق ہے مردود الشہادہ ہے, پرانی اردو ہے لکھ دیا. لم یکن لہم شہداء. چوتھا حکم, وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, بیوی کو کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے, پھر ولم یکن لہم شہداء, نہیں ان کے لیے گواہ, الا انفسہم مگر وہ خود, میں نے خود دیکھا ہے, کہتے ہیں میں خود گواہ ہوں, چار گواہ نہیں ہیں. پھر فشہادت احدہم اربع شہادات, پس گواہی ان میں سے ایک کی چار قسمیں ہیں اللہ کے نام کی. چار شہادات مانا چار قسمیں, میں سمجھاتا ہوں, اللہ کے نام کی, انہو لمن الصادقین, کہ یقیناً والبدہ سچوں میں سے ہے, والخامسہ اور پانچویں, ان لعنت اللہ علیہ, یقین اللہ کریم کی لعنت اس مرد پر, ان کان من الکاذبین, اگر ہے جھوٹوں میں سے. یہ آیت آ رہی ہے جی, الخبیثہ بھی آ رہی ہے, اس میں مطلب ہی اور ہے شاہ صاحب, میں عرض کرتا ہوں, ابھی ترجمہ سن لو پھر میں سمجھاؤں. وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ, اور ہٹ جائے گا اس عورت سے عذاب, ہٹ جائے گی اس عورت سے سزا. عذاب کا معنی میں ایسے سمجھاتا ہوں, معنی ذرا غور سے سنو. یَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ, ہٹ جائے گی اس عورت سے سزا, انت شادار با شہادات باللہ, کہ گواہی دے, قسمیں اٹھائے چار قسمیں اللہ کے نام کی, انہو لمن الکاذبین, یقیناً وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے, والخامسہ, اور پانچویں دفعہ کیا کہنا ہے یہ, ان غضب اللہ علیہا, یقین اللہ کا غضب اس عورت پر, ان کان من الصادقین, اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے. وہاں ترجمہ کرنا تو بڑا آسان ہے, پھر سمجھنا مشکل ہے. دیکھو جی, قاضی کی عدالت میں دونوں پہنچ گئے, مرد بھی اور عورت بھی, میاں بیوی. خاوند کہتا ہے کہ میری عورت ٹھیک نہیں ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, یہ بری ہے, فلاں فلاں. اب قاضی مرد کو کہے گا کہ تو پانچ قسمیں اٹھا, چار قسمیں یہ اٹھانی ہے, دیکھو پچھلا صفحہ, ارب و شہادات باللہ انہ لمن الصادقین, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں سچا ہوں. چار دفعہ اللہ کے نام کی قسمیں مرد نے اٹھائیں, پانچویں قسم کیا اٹھانی ہے, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب چار اللہ کے نام کی قسمیں وہ اٹھائیں, پانچویں دفعہ لعنت کہی, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. ہاں بھائی تو بتا. عورت ڈر گئی, عورت نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی ہیں, واقعی میں غلط عورت ہوں تو مجھ سے یہ برا کام ہوا ہے, تو اب مر تو ٹھیک ہے, وہ تو بچ گیا, اب عورت پر سزا نافذ کی جائے گی. عورت کہتی ہے کہ نہیں, میں بھی قسم اٹھاتی ہوں, اس نے غلط بہتان لگایا, میں اٹھاتی ہوں. تو کیسے اٹھائے گی؟ دیکھو, اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین, اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے. چار قسمیں اللہ کے نام کی عورت نے اٹھائی, بیوی نے پانچویں دفعہ کیا کہنا ہے, دیکھو لفظوں کو انداز بدل گیا, والخامسہ, پانچویں دفعہ بیوی نے کہنا ہے, انہ غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اگر یہ سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کا. وہاں پانچویں دفعہ کیا تھا؟ مرد نے انا لعنت اللہ، وہاں لعنت کا ذکر تھا اور یہاں عورت کہتی اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچ کہتا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. اب کیا کریں بھائی، اس نے بھی قسمیں اٹھا لی، اس نے بھی اٹھا لی، تو اب قاضی دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ طلاق کہنے کی ضرورت بھی نہیں مرد کو، وہ فیصلہ کرے گا تم دونوں جدا ہو، اور قاضی کی تفریق سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، دونوں کو جدا کر دے گا. اب جو سوال بھیجنا چاہیے تھا شاہ سے وہ نہیں بھیج رہے. سوال یہ ہے کہ مرد کے ذکر میں ہے لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت، اور عورت نے کیا کہنے، انا غضب اللہ علیہا، مجھ پر اللہ کا. حالانکہ لعنت کا لفظ عورت کو بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن لعنت کے بجائے کون سے لفظ، انا غضب اللہ. میں نے نوشیرہ ورقہ میں دورہ پڑھایا تو یہ سورۃ النور بھی میں نے پڑھائی پچھلے سال، رکا گیا کہ جی یہاں مرد کے بارے میں ہے اللہ کی لعنت ہو اور عورت کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یہ کیوں؟ وہاں جواب یاد رکھنا، عورت کے ذکر میں لعنت کا لفظ ہٹا دیا گیا کیونکہ لعنت کے الفاظ اکثر عورتیں استعمال کرتی ہی رہتی ہیں. اکثر عورتیں لعنت کے الفاظ، حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصدقنا یا معاشر النساء، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، عورتو اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کیا کرو. فإنی أريتكن أكثر أهل النار، اللہ نے مجھے نظارہ کرایا ہے جہنم میں عورتوں نے زیادہ جلنا ہے. وابما یا رسول اللہ، عورتیں چیخ اٹھیں اللہ کے محبوب عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن اللشیر، آپس میں لعنت بہت کرتی ہو، لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ جاؤ گی، اور خامت کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ جاؤ گی. کیونکہ لعنت کے الفاظ کہنا عورتوں نے معمول بنایا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو معمول کے مطابق یہ الفاظ کہہ دے، یہاں الفاظ غضب کے کہلوائے تاکہ عورت کہتے ہوئے ڈر جائے. آگے چلو، اب قاضی نے دونوں کو جدا کر دیا، مسئلہ ختم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب الرحيم، چار دفعہ لولا کا ذکر آیا ہے، کتنی دفعہ کہو تو میں جگہ نکالوں، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ ہی ہے. لولا فضل الله، نیچے دیکھو آخری دو سطریں، ولولا فضل الله، اگلا صفحہ، اگلا صفحہ آیت نمبر 20، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، مل گیا؟ اچھا، اس سے اگلا صفحہ، یہ بالکل آخری آخری سطر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، صفحہ 520 آخری سطر. تو لولا کتنے دفعہ آیا؟ چار دفعہ آیا. اب ذرا سمجھنا، یہ دیکھو جی، پہلے لولا اور دوسرے لولا کا جواب ایک ہے، پہلے لولا اور دوسرے لولا کی جزا، تیسرا لولا اور چوتھا لولا ان کی جزا ایک ہے، ان دونوں کی جزا ایک اور تیسرے اور چوتھے کی جزا ایک. آپ دیکھو فٹ کریں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب الرحیم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، لکھا ہے شرط ہے یہ، فضل اللہ لولا کی جزا، جزا اگلے صفحے پر نا، اسی صفحے پر ہے یہ لولا فضل اللہ علیکم، یہ نیچے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو پھر کیا ہوتا؟ نیچے لکھا ہے تو البتہ ضرر میں پڑ جاتے جزا مقدر، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو پھر لمسکم فیما افستم فیہ عذاب النظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے ورنہ تم تو مصیبتوں میں پڑ جاتے جو تم نے باتیں کی تھیں. فضل کے نیچے البتہ ضرر میں پڑ جاتے جزا مقدر، و رحمت ہو اللہ کی رحمت ہے، ایسے احکام مقرر فرمائے، وان اللہ تواب حکیم، یقیناً اللہ کریم رجوع کرنے والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. ان الذین جاؤوا بالعفق، بس اب کبھی سمجھ نہیں آئے. دیکھنا جب بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو تین گروہ بن گئے. ایک گروہ تھا تہمت لگانے والا منافق, ان کا سرغنہ اور سربراہ تھا عبداللہ ابن ابئی, یہ میں حاشیہ سنوں گا جو میں نے صبح لکھوایا ہے. اور دوسرے وہ صحابہ تھے جو سادگی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے لگ گئے. کون لکھا ہے میں نے, تھے مخلص لیکن سادگی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے لگ گئے, پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. یہ تین افراد تھے, نام آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. نمبر ایک حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر دو بی بی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر تین حضرت مستح. اس مستح کو ٹھیک کرو, توئیں اور ہے بناؤ مستح. میں قاری تو نہیں ہوں کہ میں سین بھی نکالوں توئیں بھی نکالوں اور مستح. میں بھائی قاری نہیں ہوں, معذرت, شاہ صاحب قاری ہوں گے, میں نہیں ہوں. مستح کل آپ کو سنایا نہیں ہے, آٹھویں میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے ایک استاد صاحب تھے اسلامیہ ٹیچر, ہمیں بڑے مارتے تھے, تم صحیح نکالو عین کو نکالو. اب عین ہم سے نکلتے نہیں تھی. آرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی, وہ فرماتے تھے عین نکالو, وہ تو قاری تھے. یا تو یتیم, اب ہم سے نکلتی نہیں تھی. مس ٹھیک ہے, آگے چلو. یہ تین بندے تھے جو سادگی کی وجہ سے ان منافقین کا ساتھ دینے لگ گئے کہ بی بی عائشہ پاک دامن نہیں ہے. تیسرا میں نے گروہ آپ کو لکھوایا, نمبر تین وہ صحابہ جو خاموش تھے. وہ صحابہ نہ ہاں کرتے تھے نہ کرتے تھے, بھئی ہم چپ ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, پتہ نہیں یہ واقعہ ٹھیک ہے واقعہ غلط ہے. اب ان تینوں جماعتوں کا ذکر آئے گا. کتنی جماعتیں؟ تینوں. دیکھو اب, ان الذین جاؤ بالافک عصبت منکم, زجر تہمت لگانے والوں پر پہلا گروہ. ان الذین جاؤ بالافک, پہلے گروہ کا ذکر, یقیناً وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ. جاؤ بل عفق, لائے ہیں جھوٹ. عفق کے نیچے لکھا ہوا ہے تسلی اول. حاجی احمد خان تسلی اول کیا مطلب؟ اے صحابہ کرام, اے میرے محبوب, اے صدیقہ کائنات, پہلی تسلی عفق, یہ واقعہ جھوٹ ہے, تم تسلی رکھو. ایک نمبر دو تسلی عصبۃ منکم, ایک چھوٹا سا گروہ ہے تم میں سے. ایک خیال عصبۃ منکم, بی بی عائشہ پریشان نہ ہو, میرے محبوب مغموم نہ ہو. عصبۃ منکم, جھوٹ گھڑنے والے الزام لگانے والے, چھوٹا سا گروہ ہے تم میں سے. منکم, اس پر غور کرنا ہے, منافقین بھی تھوڑے ہیں اور جو مخلص سادگی کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں ان کا یہ بھی تھوڑے ہیں. منکم میں دونوں شامل ہیں. کیا عرض کیا؟ منکم میں اور ہیں تم میں سے. ہیں, اللہ نے منافقوں کو بھی مسلمانوں میں شامل کر دیا مولانا. اللہ نے منافقوں کو, حاجی عبدالرزاق صاحب, منکم منافقوں کو بھی اللہ نے مسلمان ہیں تم میں سے, ہیں تھوڑے سے, ہیں تم میں سے. منافقوں کو اللہ نے مومنوں میں شامل کر دیا اس لیے کہ منافق بظاہر اپنے آپ کو مومن کہلواتے تھے. منافق بظاہر اپنے آپ کو مومن, اس لیے منکم اس معاشرے اور ماحول کی نسبت سے منکم فرمایا. لا تنسبوا شر لکم, نمبر تین تسلی, نہ خیال کرو تم اس کو برا اپنے لیے طبی طور پر, برا نہ سمجھو, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ بی بی عائشہ کی طہارت نازل ہو گئی ہے, پاک دامنی نازل ہو گئی ہے, احکام بھی نازل ہو گئے ہیں. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا, بی بی عائشہ کی پاک دامنی کیسے قرآن میں آتی, احکام کیسے آتے؟ یہ واقعہ برا نہیں ہے, بہتر ہے تمہارے لیے باعتبار انجام کے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ہر بندے کے لیے ان میں سے ما اکتسب اس نے کمایا ہے, من الاثم گناہ میں سے, ہر بندے کے لیے ہے ان میں سے اس نے کمایا گناہ میں سے. جو جو اس نے گناہ کمایا اس کے اپنے ذمے ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اس بات دے ضرر کاذبین، جو تہمت لگانے والے ہیں ان کے لیے نقصان ثابت ہو رہا ہے، نقصان اپنا ہے مغتا سبا۔ نیچے لکھا ہے زبانی اشاعت تبان، اگر تم نے زبان سے پراپے گنڈا کیا نمبر دو کل بھی بدگمانی، اگر دل میں بدگمانی رکھی پھر بھی گناہ، زبان سے اشاعت کیے پھر بھی گناہ ہے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ والذی تولا کبرہ، اور وہ بندہ جس نے اٹھایا بڑے بوجھ کو ان میں سے، اس کے نیچے منہ لکھ لو عبداللہ ابن ابائی، اس کے لیے کیا ہے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا یعنی جہنم، جس نے یہ بوجھ اٹھایا ہے بہت بڑا اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ لولا اذ سمعتموہ، زجر برمازی گروہ ثالث، ثالث کے آگے لکھو بھول جاؤ گے، خاموش رہنے والے ہیں، گروہ ثالث کے آگے کیا لکھنا ہے، خاموش، نہ ہم ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، ان کا ذکر۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا وہ واقعہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا وہ واقعہ، ظن المؤمنون کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات والمؤمن عورتوں نے، بانفسهم اپنے لوگوں پر، بانفسهم کا کیا معنی کیا، اپنے لوگوں پر یعنی مومنین پر، یہ لکھو گے تو یاد رہے گا ایسے تو نہیں رہے گا، کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا وہ واقعہ، کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن بیویوں نے، بے انفسہم بی بی عائشہ کے ساتھ حضرت صفوان کے ساتھ، کیوں گمان نہیں کیا خیرا بھلائی کا، یہ واقعہ سننے کے بعد تم نے بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا، وقالو کیوں نہیں کہا زبان سے، ہاگا افک مبین یہ جھوٹ ہے کھلم کھلا، تم نے اس کو جھوٹا واقعہ کیوں نہیں کہا، خاموش کیوں رہے ہو۔ نیچے کیا لکھے حضرت حسان، اس کو کاٹو بی بی ہمنا، یہ جملہ یہاں نہیں ہے، اس کو کاٹو مولانا، یہ تو تیسری جماعت کا بیان ہو رہا ہے، خاموش رہنے والے تم خاموش کیوں رہے ہو، تم نے کہا کیوں نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کاٹا ہے اس جملے کو کہ نہیں کاٹا، یہاں کے لفظ نہیں ہے یہ۔ لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء، یہ بھی زجر ہے خاموش رہنے والوں پر، لولا جاؤ کیا ہے، زجر ہے خاموش رہنے والوں پر، کیوں نہیں لائے اس واقعے کے اوپر چار گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جس وقت انہوں نے نہیں پیش کیے گواہ، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، چار گواہ جب انہوں نے پیش نہیں کیے جھوٹے ہیں، ہم الکاذبون کے نیچے لکھو، پھر تم نے خاموشی کیوں اختیار کی، وہ بہتان تراشیاں کر رہے تھے تم نے چار گواہ کیوں نہیں مانگے، اچھا چار گواہ جب پیش نہیں کر سکے کوئی اور گواہ دوسرا تیسرا جو گواہ نے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے ہم نہیں مانتے بے ایمانو، چپ کیوں رہے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، اعادہ لبود اللہد لبیان الجزا، لولا کو دوبارہ ذکر کیا کیونکہ درمیان میں اور باتیں آ گئی تھیں اور جزا بیان کرنی تھی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، امتنان برعدم نزول عذاب، عذاب نہیں آ رہا میں اللہ کا احسان ہے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت فی الدنیا، لولا فضل اللہ کے ساتھ لکھ لو، پہلے دو گروہوں سے خطاب، پہلے دو، نمبر ایک تہمت لگانے والے، نمبر دو سادہ مخلص، سادگی کی وجہ سے یوں شامل ہو گئے، ان پر زجر، ان کے لیے خطاب۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اس کی رحمت، دنیا کے اندر فی دنیا، اللہ نے دنیا میں تمہیں توبہ کی مہلت دے دی ہے، والآخرہ آخرت کے اندر لکھے توفیق توبہ و قبولیت توبہ، اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی لمساکم، یہ لولا کی جزا آ گئی، ضرور پہنچ جاتا تم کو فیما فستم فیہ، اس معاملے میں جس میں تم نے چرچا کیا تھا۔ افستم، تم غصے تھے یعنی چرچا کیا تھا، کیا پہنچ جاتا عذاب عظیم، دردناک عذاب پہنچ جاتا۔ منافقوں پر اللہ کا کیسے فضل ہے، منافقوں پر اللہ کی کیسے رحمت ہے، ورنہ پہلے دو گروہ جو مراد ہیں، ایک منافقین اور دوسرے جو ساتھی کی وجہ سے شامل ہو گئے، ان پر کیسے اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ مولانا خیال کرنا، دنیا کے اندر عذاب سے بچا لینا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، دنیا میں عذاب سے بچا لینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جو سادہ مخلص تھے ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، یہ بھی اللہ کی فضل و رحمت ہے۔ اس طلب کا ہوں بےسینا دیکھو، اس طلب کا ہوں قلم ہاتھ کے اندر، نمبر دو گروہ کے لیے زجر، یہ زجر کس لیے ہے، نمبر دو گروہ کے لیے زجر، میں یہ سنوں گا۔ عزت لکھا ہوں گم، دوسرا گروہ جو ساقی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے لگ گیا، بی بی ہمنا، حضرت حسن، حضرت مشکا، اس طلب کا نہ جب حاصل کرتے تھے تم اس کو بیال سے نہ دیں اپنی زبانوں کے ساتھ، باتاں کو نہ بے خواہ کم، اور کہتے تھے تم اپنے منہ کے ساتھ کیا مال سلکم، وہ بات نہیں تھی تمہارے لیے اس کے بارے میں کوئی یقینی دلیل، دلیل نہیں تھی، زبانوں سے تم چرچا کر رہے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے حسان، بی بی ہمنا، حضرت مصر، کیا خیال ہے، تعصبونہ حینا، تم اس کو خیال کرتے تھے معمولی چیز، معمولی چیز، نیچے لکھا ہوا ہے خیر مجھے بے گناہ، ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسے تم نے بی بی عائشہ کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا، تم اس کو معمولی خیال کرتے تھے، وہ عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نصیب بہت بڑی تھی، یعنی مجھے بے گناہ تھی۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، یہ بھی زجر ہے دوسرے گروہ کے لیے، وہ مخلصین جو سادگی کی وجہ سے ساتھ ان کا دینے لگے، کیوں نہیں، جب تم نے سنا تھا وہ واقعہ، قلتم، کیوں تم نے نہیں کہا، تم نے الٹا تم نے پروپیگنڈے شروع کر دیے، تم نے کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، نہیں جید ہمارے لیے ہم کلام کریں اس کے متعلق، ہم تو وہی زبان کھول ہی نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کہتے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، الٹا پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تم۔ واہ بھائی واہ، سبحان کہا بہتان عظیم، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ، نیچے لکھو از عیوب، از عیوب، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، ہاں بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بہت بڑا، کون اس کے سامنے لکھ لو موافقات عمر رضی اللہ تعالی، انشاءاللہ اشارہ کرتا ہوں گا، ذرا 18ویں پارے کا پہلا صفحہ بلکہ دوسرا صفحہ یہ دیکھ لو، 508، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے سامنے لکھو موافقات عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرش پہ بولے، اللہ عرش پہ بولا، یہ الفاظ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ الفاظ حضرت عمر نے زمین پر بولے تھے، اللہ نے عرش برین سے قرآن بنا کے نازل کر دیے، یہ بھی موافقات عمر میں سے ہے، اور یہ بھی سبحانک ھذا بہتان عظیم، ربط کیا ہے، ابھی آپ کو تمہید میں سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پاک دامنی پوچھنا چاہتے تھے، بی بی عائشہ کی، بی بی عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حضرت عمر، حضرت عمر نے پوچھا، جی آپ کے لیے بی بی عائشہ کا انتخاب کس نے کیا تھا، آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ نے، اللہ نے کیا تھا، کیا، حضرت عمر بولے سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے، اللہ، بولو تو صحیح، اللہ، یہ کیا مطلب، آپ بی بی عائشہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضرت عمر اللہ کی صفائی دیتا ہے، سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے. کیا مطلب؟ غلط عورت، داغدار عورت آپ کے حرم میں لے آنا عیب ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے. اگر اللہ کو عیبوں سے پاک مانتے ہو تو ماننا پڑے گا بی بی عائشہ کا دامن بھی پاک ہے. میں یہ ربط سنوں گا، صحیح سن لگا ربط سن لیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، نصیحت بر مستقبل. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت قاضی شمس الدین سے بھی لفظ ہے مستقبل، نصیحت بر مستقبل، آنے والی بات بر نصیحت. اللہ کریم تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا للہ تعودوا، عبارت کیا تھی؟ اللہ تعونو، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نہ لوٹو لمثلہ ابدا، اس جیسی بات کی طرف ابدا، کبھی بھی آئندہ ایسی بات نہ کر سکو. اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، آپ تو جو کر لی کر لی. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایماندار، مقتضی اگر ایماندار ہو، ایمان تقاضا کر رہا ہے دوبارہ ایسی بات کبھی نہ کہنا. ویبین اللہ لکم الآیات، واضح کرتے اللہ تمہارے لیے ایتیں واضح کر رہا ہے. بعد از نزول برات، برات نازل ہونے کے بعد آیتیں اللہ واضح کر رہا ہے. اللہ کریم علم والا ہے، سرے سرے قلم رکھنے والا ہے، حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اجمال سنو، تفصیل آگے آ رہی ہے، خلاصہ پہلے. ان الذین، قلم ہاتھ میں مولانا، زجرات بر منافقین، زجرات بر، پہلے پہلے گروہ کو اللہ ڈانٹ رہا ہے، تخویف دنیا بھی و اخروی. کیا عنوان ہے اس کا؟ تخویف دنیا بھی و، پہلے پہلے گروہ کے لیے. ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ پھیل جائے بے حیائی، مشہور ہو بے حیائی. کس میں؟ فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایماندار ہیں، ایمانداروں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یہ ان تشیع الفاحشہ، اس کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں، تہمت لگانے کی وجہ، تہمت لگانے کی وجہ. منافقوں نے تہمت کیوں لگائی؟ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں مومنوں میں، یہ مطلب ہے. ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا کے اندر، والآخر آخرت کے اندر، دنیا اور آخرت کے ڈراوے کا اشارہ ہو گیا. اللہ جانتا ہے، اللہ، پڑھو تو میں جملہ سناؤں، اللہ نیچے لکھو مولانا، کون سا گناہ کس درجے کا ہے؟ ٹائم کرنا بوسی، یہ تا قرآن پاک واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کون سا گناہ کس درجے کا ہے. وانتم لا تعلمون، تم حقیقت حال کو نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، منت بر تائبین، کیا عنوان ہے؟ توبہ کرنے والوں پر اللہ کا احسان. ولولا فضل اللہ علیکم، اس کی جزا آگے آ رہی ہے، اور دوسرے لولا کے ساتھ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، اے تائبین توبہ کرنے والو، اور اس کی رحمت، اور یقیناً اللہ کریم رعوف و نرمی کرنے والا ہے، رحیم و رحم کرنے والا ہے. اس کے نیچے لکھو باوجہ قبولیت توبہ، باوجہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، مومنوں کو نصیحت، عنوان لکھو، دیر بھی ہو، عنوان لکھو، مومنوں کو نصیحت. تو سا قرآن پاک دے ورکے نہیں چڑھا ہے حضرات، بات جلدی کرو نا، تو سا اشارہ، تم نے کراچی قرآن پاک کو ورک چڑھاؤ. یا ایھا الذین، کیا عنوان عرض کی آیت کا؟ مومنوں کو نصیحت، اے ایمان والو، نہ پیچھے چلو شیطان کے نشانوں کے، میرا اشارہ دیکھیں گے تو میں خط سمجھاؤں گا. پھر آیت آئی تو شاید میں ناز کر سکوں, پھر پوچھوں گا. صحیح لینا بیٹھے, جن ساتھیوں نے تکرار کرانا ہوتا ہے نا وہ ذرا خاص طور پر دیکھیں. یہ میرا پاؤں ہے, یہ میں نے پاؤں آگے رکھا ہے, یہ پاؤں میں نے پیچھے رکھا ہے. ذرا اشارہ دیکھنا, یہ میرے پاؤں کی انگلیاں ہیں اور یہ میرے پاؤں کی ایڑی ہے. یہ میں نے آگے رکھا اور یہ پاؤں رکھا. یہ جو میرا دوسرا پاؤں ہے یہ اس کی انگلیاں ہیں اور یہ اس کی ایڑی ہے. دیکھنا اب خط کس کو کہتے ہیں, اگلے پاؤں کی ایڑی اور پچھلے پاؤں کی انگلیاں. اگلے پاؤں کی ایڑی اور پچھلے پاؤں کی انگلیاں, ان کے درمیان جو فاصلہ ہے 4 inches ہے, 5 inches ہے, 1 foot ہے, اس کو عرب والے کہتے ہیں خط. سن رہے مولانا, اگلے پاؤں کی انگلیاں اور پچھلے پاؤں کی ایڑی نہ, اگلے پاؤں کی انگلیاں اور پچھلے پاؤں کی ایڑی نہ, یہ تو فاصلہ لمبا ہو جائے گا نا. اگلی ایڑی اور پچھلے پاؤں کی, یہ میں نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے 6 inches کا, 1 foot کا, فرمایا اس فاصلے کے برابر بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو. زیادہ تو زیادہ چلنا در کنار رہ گیا, اتنا بھی تمہیں شیطان کے پیچھے چلنے کی اجازت آ جاؤ. تبھی ہو تو شیطان, جو بندہ, بولا نا جملہ لکھو, کیا اشارہ کر دیا قرآن نے, سبحان اللہ, اللہ اللہ. زوج رسول پر تہمت لگانا شیطان کے پیچھے چلنا ہے, زوج رسول پر تہمت لگانا شیطان کے پیچھے چلنا ہے. وَمَن تَبِعَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو بندہ شیطان کے نشانات کے پیچھے چلے گا, پر یقیناً وہ شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور گناہ کے کام کا. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِعَادَ لِبُعْدِ الْعَدْلِ بَيَانِ الْجَزَاءِ. ایک مضمون شروع کیا, درمیان میں اور باتیں آ گئیں, تو جزا بیان کرنے سے پہلے, نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دیا. اس کو کہتے ہیں اعادہ لبود الحد, اصطلاحات میں عرض کیا تھا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اس کی رحمت, جزا, ما سکا منکم من احد, نہ سمر سکتا. بولی صاحب کیا مانا, نہ سمر سکتا تم میں سے کوئی ایک آہدن کبھی بھی. میں نے جملہ صبح یہاں لکھوایا ہے, میں سر حال ہے بولی ماویا, جملہ پال جملہ یہاں لکھوایا ہے, سارے شروع ہو گئے ہو, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھوایا, اور اسے پڑھو نا. اللہ نے ایسے احکام نازل کر دیے جن کی وجہ سے بے حیائی اور بہتان تراشی کا خاتمہ ہو, ورنہ منافقین کے ہاتھوں کسی مومن کی عزت محفوظ نہ رہتی. یہ تو اللہ نے احکام نازل کر دیے تاکہ مومنوں کی عزت محفوظ رہے, ورنہ منافق ایسے بےمان ہیں, پیغمبر تو پیغمبر رہ گئے, کسی بھی مومن کی عزت کو وہ نہ چھوڑتے, داغدار کرنے کی کوشش کر دے. احکام کی پابندی کرو, منافق تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ کریم پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, بوجہ توفیق توبہ کے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ کریم سننے والا ہے توبہ قولی کو, زبان سے توبہ کرو, علیمٌ جاننے والا ہے ندامت قلبی کو, دل میں شرمندہ ہو جاؤ تو اللہ جاننے والا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مستاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئندہ کے لیے خرچہ بند ہے حبیب. حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی, دیکھنا مستا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھانجا تھا, آئندہ تیرا خرچہ بند ہے، اپنا ہو کر تو نے یہ کام کیا، میرا بھانجا ہو کر نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، ام المومنین پر الزام لگایا۔ حضرت مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھا، جناب صدیق اکبر اس کو خرچہ دیا کرتے تھے، فرمایا واللہ لا انفق ولا مستہ شیئا ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ پر کوئی خرچہ نہیں کروں گا، خرچہ بند ہے۔ بس جملہ بھول گئے ہو، پھر یاد کرو، اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا، یاد ہے؟ حضرت مستہ پریشان ہو گئے، پہلے تو مامو جان خرچہ دیا کرتے تھے، اب کیا بنے گا، پریشان ہوئے، اللہ نے یہ مقام ناصر کر دی۔ دیکھو ولایات الفضل منکم مسا، نہ قسم اٹھائے، نہ قسم اٹھائے فضیلت والا تم میں سے، بڑی کتابوں والے علماء احباب خیال، نہ قسم اٹھائے فضیلت والا تم میں سے وسا، اور دنیاوی فراخی والا۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے، اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو فضیلت والا فرمایا، جناب صدیق اکبر کو دنیاوی فراخی والا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر دنیا کے لالچ میں نبی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، ماشاء اللہ، حضرت صدیق اکبر تو پہلے ہی سے مالدار تھا۔ نہ قسم اٹھائے فضیلت والا تم میں سے، دینی بزرگی والا، نمبر دو دنیاوی فراخی والا، قسم نہ اٹھائے، قسم تو اٹھا لی تھی، قسم تو خرچہ نہیں دوں گا، قسم تو اللہ کہتے قسم نہ اٹھائے، نیچے لکھا ہوا ہے یعنی قسم کے مقتضا پر عمل نہ کرے بلکہ اس کو توڑ دے۔ قسم کا تقاضا یہ ہے کہ خرچہ بند، فرمایا قسم کے تقاضے پر عمل نہ کر، قسم کو توڑ دے۔ نہ اٹھائے یعنی قسم کے تقاضے پر عمل نہ کرے، کس بات سے؟ قربا کہ دیں قریبیوں کو، بھانجا ہے قریبی، یہ مستح ہے کو ٹھیک کرو بھائی، مستح رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، قریبیوں کو دیں، بھانجا ہے، والمساکین مسکینوں کو دیں، مسکین بھی ہے، نمبر تین ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے۔ صدیق اکبر آپ نے جو قسم اٹھائی ہے یہ دیکھا، یہ ہے کون؟ بھانجا ہے ایک، قریبی، مسکین ہے دو، مہاجر فی سبیل اللہ ہے دین، ولیعفو ولیصفحو۔ میں نے صبح دو جملے لکھوائے ہیں، ایک جملہ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر میں تعصب تھا، میری بیٹی پر اس نے تہمت لگائی ہے میں خرچہ نہیں دیتا، اس وجہ سے خرچہ بند کیا تھا۔ مولانا بیٹی کا دکھ تھا، نا میں نے جملہ لکھوایا صبح، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قسم اٹھانا قومی تعصب کی وجہ سے نہیں تھا، قومی تعصب کی وجہ سے اس لیے قسم اٹھائی تھی کہ مستح نے اپنا ہو کر ام المومنین اور نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ سبحان اللہ، مرنا اور جملہ، جو تہمت میں ملوث ہوئے، جو مخلص لوگ تہمت میں ملوث ہوئے، ان سے اس نے سلوک کرنے کا حکم۔ یہ جملہ لکھوایا، لکھوایا تھا کہ نہیں، کیا لکھوایا تھا؟ جو مخلص تہمت میں ملوث ہوئے ان سے اس نے سلوک کرنے کا حکم۔ ولیعفو ولیصفحو، اس کا بھی جملہ سبحان اللہ لکھو، بخشش اور عطا، عطا دینا، بخشش اور عطا اسباب مغفرت میں سے ہے، ان اسباب کو کیوں بند کرتے ہو؟ معاف کر دینا اور دوسروں کو خرچہ دینا، خدمت کرنا، یہ کن اسباب میں سے ہے؟ مغفرت کے اسباب میں سے۔ مولانا دوسروں کی خدمت کرو تو اللہ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ حاجی احمد خان، ہماری کتنی غلطیاں معاف ہو رہی ہیں، دوسروں کی خدمت کرنے سے اور دوسروں کو معاف کرنے سے اپنی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مولانا خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، کوشش کرو دوسروں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا، ہم دوسروں کی خدمت کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا، ارادہ ہے؟ چپ کر دے گا، ارادہ ہے؟ صحیح دل کے جذبے سے انشاءاللہ. اس لیے آپ کو جملہ لکھوایا، دوسروں کو بخش دینا ساتھی ہے، انسان ہے، آپس میں رہتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کسی ساتھی سے کمی بیشی ہو گئی، چیز ادھر ادھر کر دی، کوئی بات کہہ دی، کمی بیشی ہو جائے غصہ نہیں کرنا، معاف کر دینا، یہ خود بندے کی مغفرت کا سبب ہے اللہ کے نزدیک. دوسرے کی خدمت کرنا یہ اللہ کے ہاں اسباب مغفرت میں سے ہے. ارادہ ہے؟ انشاءاللہ کا وہ ارادہ ہے. کسی سے میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے مجھے معاف کر دو، آپ سے غلطی ہو جائے میں آپ کو معاف کر دوں، آپ میری خدمت کریں میں آپ کی خدمت کروں، آپ ہمارے مہمان ہیں، حاجی صاحب آپ کا خادم ہے میں آپ کا خادم ہوں، ہمارا جمشید، باقی ہمارے دوست احباب جتنے یہاں کے آپ کے خادم ہیں، ہمارے کوئٹہ سے دوست آئے ہوئے ہیں، یہ بہت دور تربت کے علاقے سے مہمان آئے ہوئے ہیں، کراچی کے مہمان ہوئے ہیں، آپ جو پنجاب والے یہاں کے قریبی ساتھی ہیں آپ میزبان بنیں، ان کی خدمت کریں، آپ اور ہم ان کی خدمت کریں گے مہمانوں کی، اللہ ہماری مغفرت کرے گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، دل میں خیال بھی نہ رکھیں. وَلْيَعْفُوا، اپنے دل تو الہا چھوڑ، صدیق اکبر جو مستا کی تا کہے. اللہ اللہ، آگے فرمایا الا تحبون یغفر اللہ لکم ترغیب، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ مغفرت فرمائے اللہ تمہاری، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تم پسند نہیں کرتے تو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کر دو، تم بھی اپنے قصور واروں کو. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. یعنی تخلق بے اخلاق قلعہ کرو، تخلق پڑھو تو صحیح، تخلق کیا مطلب؟ اللہ والے اخلاق، اللہ والی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ بھی معاف کرتا ہے، اس سے معافی مانگی ہے، تم بھی معاف کرو. حضرت صدیق نے جب یہ آیت نازل ہوئی، پڑھو آشیا، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بلا کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہم پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. صدیق اکبر نے مستح کو بلایا، روایات میں ہے معاف بھی کر دیا اور قسم بھی اپنی توڑ دی، کفارہ بھی دے دیا اور مستح کا وظیفہ ڈبل کر دیا، مستح کا خرچہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں مولانا جذبات کو پیچھے چلانا ہے، آیات کو آگے چلانا ہے، جذبات پیچھے رکھنے ہیں، آیات اللہ کی. ان الذین یرمون المحصنات، عمل کیا کر دے دیں، زبانیں ہاتھ پاؤں یہ گواہی دیں گے. سورت یاسین، اليوم نختم على افواههم چھ سو چھیالیس، یہ آیت نمبر پینسٹھ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، ہاتھ بولیں گے. وتشهد ارجلهم، گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما كانوا يكسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، جو کرتوت کرتے تھے، گواہی ہو رہی ہے اعضاء کی. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله. صفا بتاؤ، چھ سو چھیانوے، چھ سو چھیانوے، جی چھ سو پچانوے کا آخر. حتی اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جس وقت آئیں گے اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ان چیزوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، وقالوا لجلودهم، وہ اپنے چمڑوں کو کہیں گے لم شهدتم علینا، سارے اعضاء مراد ہے، کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف، قالوا، جواب اعضاء اعضاء جواب دیں گے، انت کن اللہ الذی انت کلہن، ہمیں بلوایا ہے اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، بولنے والی جو جو چیز بول رہی ہے، جس کو اللہ نے بلوایا ہے اسی اللہ نے ہمیں بھی بلوایا ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز پورا پورا دے گا ان کو اللہ ان کا بدلہ حق، دین کا معنی بدلہ، واجبی جو واجب ہوگا جو ان کا حق بنتا ہوگا، ویعلمون، اور جان لیں گے قیامت میں، یعلمون کے نیچے لکھو قیامت میں، جان لیں گے قیامت میں، ان اللہ هو الحق المبین، یقیناً اللہ وہی تو ہے حق کو کھولنے والا، حق المبین، کھولنے والا بات کی حقیقت کو، مولانا اس کا جملہ سنو، منافقین کے سارے شک ختم ہو جائیں گے قیامت میں، اس وقت مسئلہ صاف ہو جائے گا، واقعی توحید حق ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، اس کا عنوان لکھو مولانا، بشارت برائے پارسا مومنین، الخبیثات بشارت برائے پارسا مومنین، پاک دامن ایمانداروں کے لیے بشارت، الخبیثات للخبیثین، دو مطلب عرض کرتا ہوں ذہن حاضر، الخبیثات للخبیثین، گندی عادتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے، گندی، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عادتیں، پاک عادتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک مرد پاک عادتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون، جملہ لکھو، ایسے تسلی نہیں ہوگی، نمبر ایک گندی عادتیں، لکھوایا تھا کیا لکھوایا پڑھو، گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے، اور دوسرا قول کیا لکھوایا، گندی عورتیں، دوسرا قول یہ لکھوایا، ایک اور جملہ بھی لکھوایا وہ بھی پڑھو، سمجھاتا ہوں، سارے نہ بولو، سارے نہ بولو، مولانا حسین علی رحمت اللہ نے پہلی بات کو راجع قرار دیا ہے، اس کی دلیل مما یقولون، الخبیثات، فقہ پڑھنی ہے مفتی سے بیٹھے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اگر مولانا یہ معنی کرو ذرا دیکھو آیت کو، الخبیثات للخبیثین گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اب آپ ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عورت گندی ہے مرد نیک ہے، مرد نیک ہے عورت گندی ہے، اسی طرح وقت یہ بات للطیبین، مرد پاک ہے عورت پاک نہیں ہے، عورت پاک ہے مرد پاک نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے ماحول میں کہ نہیں؟ چپ کر گئے، ایسے نہیں ہوتا. عورت نیک ہے، خامت ٹھیک نہیں ہے، خامت ٹھیک ہے عورت ٹھیک نہیں ہے. پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا اس سے مراد ہے عادتیں، اس سے مراد ہیں کیا مطلب؟ گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے، گندی عادتیں اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے، اچھی عادتیں اچھے مردوں کے لیے، اچھے مرد اچھی عورتوں اچھی عادتوں کے لیے. اب خیال، حضرت فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اولئک مبرؤن مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں. کون؟ بی بی عائشہ. یہ بری ہیں کون؟ حضرت صفوان. یہ حضرت صفوان اور بی بی عائشہ بری ہیں کس سے؟ مما یقولون، ان گندی باتوں سے جو منافق کر رہے ہیں. یہ لوگ بری ہیں کون؟ بی بی عائشہ اور حضرت کس سے بری ہیں؟ مما یقولون، ان گندی باتوں سے بری ہیں جو منافق کر رہے ہیں. خیال کرنا، اللہ منافق کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہیں جو گندے گندے گندی باتیں کریں گے. آج یہ مہان سمجھے جملہ، منافق کیوں باتیں کر رہے ہیں گندی؟ ہے جو گندے، الخبیثات للخبیثین، گندی عادتیں ہوتے ہی گندے مردوں کی ہیں، اس لیے گندی باتیں کر رہے ہیں. اولئک مبرؤن مما یقولون، کیا سمجھے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عادتیں. کیا مراد ہے؟ گندی عادتیں. کن کے لیے گندے؟ دلیل کیا ہے اس معنی کی؟ اولئک مبرؤن مما یقولون، بی بی عائشہ اور حضرت سوار بری ہیں ان گندی باتوں سے جو منافق کر رہے ہیں. اللہ منافق کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں نے تو نہیں کی، منافق اس لیے کر رہے ہیں جو گندے گندے جو ہیں، گندی عادتیں ہوتے ہی گندے مردوں کے لیے ہیں. انول خبیثون للخبیثات، دوسرا معنی. مولانا صبر، حوصلہ کرو، دیکھو دوسرا معنی. الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں، عورتوں والا معنی، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں. کیا مطلب؟ عورت گندی ہے تو گندی عورت کو گندے مرد کے ساتھ فٹ کر دو. والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں. اگر نکاح کرنا ہے گندے مرد کا گندی عورت سے کرو. پاک دامن سے کیا مطلب؟ پاک دامن کا نکاح پاک دامن مرد کے لائق ہے. اولئک مبرؤن مما یقولون، دوسرے معنی کے مطابق اگر میرا نبی طیب ہے تو عورت بھی طیب اس کے لائق ہے. تو اللہ نے بی بی عائشہ کی طہارت کے لیے نبی پاک کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا. میں نے جملہ لکھوایا ہے، جملہ لکھوایا اپنا، بی بی عائشہ کی طہارت کے لیے اللہ نے نبی پاک کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا. اگر میرا پیغمبر پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے. اولئک مبرؤن مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہوگی آخرت میں اور رزق ہوگا بڑی عزت والا ان کی شان کے موافق. چلو جی.